کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کیا ہے، اور یہ عرض کیا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سمجھنے کے لیے تین حصے جو ہماری سمجھ کے اعتبار سے بنائے، وہ یہ کہ سب سے پہلے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آب و گل میں 12 ربیع الاول شریف کو تشریف لائے، اور یہ بھی بیان ہوا کہ جو واقعات اس وقت رونما ہوئے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ مرضی اور یہ منشا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائیں تو گویا ان کی آمد کا جشن منایا جائے، اور آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کے معصوم فرشتوں کی ایک جماعت حضرت جبریل امیر رضی علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا پر آئے، اور کہیں جھنڈے گاڑے گئے، کہیں روشنی کی گئی، ہر طرف اجالا، یہی وجہ ہے کہ آج تک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جھنڈے لہراتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا حصہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ یہ تین حصے ہیں، دو حصوں پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، اب کچھ تذکرہ اس تیسرے حصے کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا نزول ہوا، کچھ احوال اس نزول وحی کا انشاءاللہ عرض کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی برکت اور آپ کی وجہ سے رحمتوں کا جو اظہار ہوا، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو قبیلہ بنو سعد کی عورتوں کے ساتھ اپنے قبیلے سے مکہ کی جانب روانہ ہوئیں، اس غرض سے کہ جو بچے دودھ پیتے ہیں ان کو لیا جائے، اور عرب میں یہ دستور تھا کہ جب بھی بچہ تولد ہوتا وہ کسی نہ کسی دائی کے حوالے کر دیا جاتا، اور وہ دائی کچھ عرصے اس کی پرورش کرتی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے ساتھ کی عورتوں کے ساتھ جب قبیلہ بنو سعد سے چلیں، کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری، جو دراز گوش تھا جس پر آپ سوار تھیں، وہ بہت ہی کمزور اور بہت ہی گویا چلنے میں سست تھی، اور بار بار حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان کی ساتھی خواتین کہتی ہیں کہ جلدی چلو۔ غرض یہ کہ جب وہ مکہ میں پہنچیں، اور اس وقت جو خواتین بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لیتی، ان کی خواہش یہ ہوتی کہ ایسے بچے کو لیا جائے کہ جس کے ماں باپ ہوں، اس کے والد ہوں، تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ انعام مل سکے۔ چنانچہ جتنی خواتین آئیں وہ سب سے پہلے ان گھروں میں گئیں کہ جن کے یہاں بچے کے والد بھی موجود تھے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد مخدوم کائنات حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، چنانچہ وہ تمام عورتیں کسی اور گھروں میں گئیں، اور سب سے آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ایسا ہی تھا گویا کہ اس میں بہار آ گئی، گلشن میں بہار آ گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جس وقت ہم چلے، قحط سالی کا دور تھا اور ہمارے یہاں کھانے پینے کی اشیاء کی کمی تھی، میرے یہاں اونٹنی تھی، اس کے بھی دودھ نہیں آتا اور میرے پاس ایک بچہ اور بھی تھا لیکن اسے پلانے کے لیے میرے پاس بھی دودھ نہیں تھا اور اس کی وجہ سے وہ بچہ رات بھر روتا اور مجھے سونے نہیں دیتا تھا لیکن کہتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں لے کر آئی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور حضور کو جب میں نے دودھ پلایا تو اتنا دودھ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیراب ہو گئے اور ان کے دوسرے بھائی بھی سیراب ہو گئے. اس رات ہم سکون کی نیند سوئے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب ہم تمام عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر جب چلے تو میری سواری وہی تھی, اسی دراز گوش پر میں سوار تھی, لیکن جب ہم چلے تو اس دراز گوش میں اتنی قوت آ گئی کہ وہ اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اتنی تیزی سے آگے چلی. اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ جب ہم گھر پہنچے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہ قحط سالی کا دور ختم ہو گیا, خوب بارش ہوئی اور باران رحمت کی وجہ سے ہمارے کھیت پھلنے پھولنے لگ گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ایک جانب سے دودھ پیتے اور دوسری جانب نہیں جاتے. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے آپ انصاف کیا کرتے, اس لیے کہ دوسری جانب آپ نے اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دی کہ ایک جانب سے آپ دودھ پیتے اور دوسری جانب سے وہ پیتے. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں پرورش پاتے اور ایک دن کہتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال کرتی, انہیں کہیں باہر نہ جانے دیتی, لیکن ایک دن تپتی ہوئی دھوپ میں دوپہر کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے ساتھ کہیں چلے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں ان کو تلاش کرنے نکلے اور جب انہیں کہیں پہاڑ کے کونے میں پایا فوراً ان کو گھر لے گئے اور اپنے دوسرے بچے سے کہا, حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی سے کہا, گویا ان کو تنبیہ کی کہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دھوپ میں کیوں گھمایا. وہ کہنے لگے کہ اما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس وقت اپنی زبان میں کہا کہ ہمارے بھائی کو تو دھوپ لگی ہی نہیں, اس لیے کہ جہاں جہاں ہمارے بھائی جاتے آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیا کرتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا برکتیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا, حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ آپ کے جھولے کو میں نہیں ہلاتی لیکن میں دیکھتی کہ آپ کا جھولا از خود ہلا کرتا تھا. گویا فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کو ہلایا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکتیں عزیزان محترم, نہ صرف یہ کہ اس علاقے میں بلکہ پورے قبیلے والوں نے محسوس کی اور ہر طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ظاہر ہونے لگ گئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 12 برس ہوئی, آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک سفر فرماتے ہیں. ملک شام کی طرف آپ تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں. راستے میں کہیں قیام فرمایا, جب وہاں قیام فرمایا تو کسی راہب نے آپ کو دیکھا, اس نے کتب سماوی کا مطالعہ کیا ہوا تھا. اس راہب نے آپ سے علامات نبوت کو دیکھ لیا, علامات نبوت کو پہچان لیا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, یہ اس امت کے نبی ہیں اور یہود اور نصارہ ان کے دشمن ہیں, تم ملک شام انہیں ہرگز مت لے جاؤ, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں نقصان پہنچا دیں. لہذا ابو طالب وہیں اپنا سامان بیچ کر دوبارہ مکے آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جتنی بھی تجارت کی تھی, اگرچہ ہم وہ تجارتی قافلہ وہ مال تجارت ملک شام جہاں ہماری منزل تھی وہاں لے کر پہنچے نہیں تھے, راستے ہی میں فروخت کر دیا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نقصان ہوتا, لیکن کہتے ہیں کہ جتنی تجارت کی تھی اتنا نفع کسی وقت نہیں ہوا جتنا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقت گزرتا گیا, ابو طالب کے گھر میں آپ ان کے بچوں کے ساتھ جب کھانا تناول فرماتے کتب سیرت میں لکھا ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیال کے ساتھ کھانا تناول فرماتے ہر آدمی شکم سیر ہو کر کے کھاتا اور پیٹ بھر کر کے کھاتا، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نہیں ہوتے وہ گویا بھوکے رہ جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25 سال ہوئی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تجارت کیا کرتی تھیں، آپ کا مال لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مداربت کی بنیاد پر، کاروباری گویا پارٹنرشپ کی بنیاد پر حضرت خدیجہ کا مال لے کر ملک شام روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ اس سے واپس آتے ہیں میسرہ نے سارا حال حضرت خدیجہ کو بیان کیا، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مال تجارت لے کر جب ہم نے پڑاؤ ڈالا، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک راہب دور سے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ اے شخص تمہارے صاحب کون ہیں؟ تو اس میسرہ نے بتایا کہ یہ مکہ سے آئے ہیں اور مال تجارت لے کر آئے ہیں۔ اس راہب نے کہا کہ خوب یاد رکھو کہ یہ اس امت کے نبی ہیں، اس لیے کہ میں نے کتب سماوی میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے نیچے بجز کسی نبی کے کوئی قیام نہیں کرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ آخری رسول ہیں۔ اور اس کے بعد میسرہ نے کہا کہ جب ہم قافلہ لے کر جانے لگے تو جب دن کا وقت ہوتا تیز دھوپ ہوتی، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی دو فرشتے، کوئی دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق آسمان کا ایک ٹکڑا لے کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ باتیں سن کر خوش ہوئیں کہ ان گویا اور ان کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان لے کر آئے، جو تجارت کر کے آئے، اس میں بھی اتنا نفع ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آج تک اتنا نفع کسی کاروباری شریک نے انہیں نہیں دیا۔ غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ایام آگے بڑھتے گئے۔ جب آپ کی عمر شریف 35 برس ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا گویا معاملہ آیا، اور مختلف قبیلوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر ہو، چنانچہ تعمیر کا کام شروع ہو گیا۔ اور جب مرحلہ یہ آیا کہ حجر اسود نصب کیا جائے، اب تمام قبیلوں میں نزع ہو گیا، تمام قبیلوں میں یہ اختلاف ہو گیا، ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی، ہر قبیلے کا یہ گویا اعلان اور ان کا گویا خواہش تھی اور تمنا تھی کہ حجر اسود وہ نصب کریں۔ جب یہ ایک نزعی صورت ہو گئی، ایک جھگڑا ہو گیا، سب نے مل کر کے یہ طے کیا کہ چلو کل خانہ کعبہ میں، اس مسجد حرام میں کل صبح سب سے پہلے جو آدمی داخل ہو ہم اسے اپنا حکم بنا لیتے ہیں، ہم اس پر فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں، جو فیصلہ وہ کرے اسے تمام قبیلے مان لیں گے۔ چنانچہ صبح جب ہوئی، خدا کا کرنا دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں تشریف لائے، تمام قبیلوں نے آپ کو اپنا حکم بنا لیا اور سب اس بات پر خوش تھے کہ یہ تو امین اور صادق ہیں، ان کا کردار تو تمام لوگوں میں ممیز اور ممتاز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں نے اپنا حکم بنا لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس حکمت سے کام لیا کہ ہر قبیلے والا خوش ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ کپڑا لے آؤ، کپڑا لایا گیا، اس کپڑے پر حجر اسود کو رکھا گیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اپنے اپنے قبیلے کے سردار کو بلاؤ۔ ہر قبیلے کا سردار آیا اور حضور نے فرمایا کہ ہر سردار ایک ایک کونا کپڑے کا پکڑ لے، اور تمام قبیلے کے سرداروں نے اس کپڑے کو اٹھایا اور حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام کے قریب لے گئے، اور اس مقام کے قریب لے جانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے دست حق پرست سے اٹھا کر اور اس کے مقام پر نصب کر دیا۔ ہر قبیلہ خوش کہ ہر ایک کی گویا اس میں شرکت ہو گئی اور ہر ایک نے حجر اسود نصب کرنے کا گویا اعزاز حاصل کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا ذہن و دماغ میں اور آپ کے قلب میں خلوت نشینی کو رکھ دیا، حضور کو خلوت نشینی محبوب ہو گئی اور آپ غار حرا میں عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے، اکیلے رہا کرتے۔ اور غار حرا یہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ سے منا کی طرف جائیں تو داہنی جانب ایک پہاڑ ہے جسے جبل نور بھی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور مفسرین کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن بہرحال اسے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس جب ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اقرا، پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول ہیں، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل امی نے دوبارہ کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھتا۔ بعض لوگوں نے یہاں ترجمہ یہ کیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، میں ان پڑھ ہوں۔ عزیزان محترم، ایسا ہرگز نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عارف تھے، جاہل نہیں تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھنے والا یا میں نہیں پڑھتا، یہ اسی طرح ہے، اور اس کا ترجمہ ہرگز یہ نہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو سفیان آئے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اور ابو سفیان نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سفارش کیجئے کہ وہ صلح حدیبیہ کی تجدید فرمانے، وہ صلح حدیبیہ کو رینیو کر دیں، ہم اسے بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اسے قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، کتابوں میں لکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ما انا بفاعل، میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو جب کتب گویا مفسرین نے، جب شارحین نے، مترجمین نے اس لفظ کا ترجمہ کیا کہ جسے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ما انا بفاعل، میں نہیں کروں گا، تو بالکل اسی طریقے سے جب یہاں یہ عبارت آئی ما انا بقارئ، اس کا ترجمہ بھی یہی بنے گا کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اور یہ اس لیے بھی تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال اور اس کے مشاہدات میں اتنے مصروف تھے کہ جب کسی نے کہا کہ پڑھو، آپ کی توجہ ہرگز وہاں نہیں گئی، اور چونکہ آپ جمال الہی میں مصروف تھے، اس کے مشاہدات میں مصروف تھے، آپ نے فوراً فرما دیا ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کے بعد حضرت جبریل امی نے تیسری مرتبہ کہا اقرا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور دبانے کے بعد تیسری مرتبہ یہ کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے ان کے نام سے کہ جس نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ تو عزیزان محترم، اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ میں پڑھا لکھا نہیں، عزیزان محترم، یہ غلط ہے، بلکہ ترجمہ یہ ہے کہ میں نہیں پڑھوں گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جمال کے مشاہدات میں ہو، وہ کسی اور طرف توجہ کیوں دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھوں گا، اور اس کے بعد حضرت جبریل امی نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا، اور دبانے کے بعد جب کہا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پڑھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت جبریل امی نے سینے سے لگایا، یہ کس لیے تھا؟ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ اس لیے تھا کہ حضرت جبریل امی حضور علیہ السلام کو وہ قوت عطا کر دیں کہ جس سے وہ وحی کو سن سکیں اور وحی کو برداشت کر سکیں۔ ایسا بھی عزیزان محترم ہرگز نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگانا اس لیے تھا کہ آپ کو متوجہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آدمی کسی کام میں جب مصروف ہوتا ہے، آپ اس سے کلام کرتے ہیں، اس کی توجہ آپ کی جانب نہیں ہوتی، آدمی دوسری بار جب متوجہ کرتا ہے اس وقت بھی توجہ نہ ہو تو ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے مخاطب کو جھنجھوڑتے ہیں تاکہ وہ اس عالم سے نکل کر ہماری طرف متوجہ ہو جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء فرماتے ہیں کہ جھنجھوڑنا یہ منافی ادب تھا, یہ ادب کا تقاضا نہیں تھا. چنانچہ حضرت جبریل امین نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ کو سینے سے لگایا تاکہ آپ کی توجہ ان کی جانب ہو جائے, اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ اس جانب فرمائی اور یہ کہا کہ جب اقرا بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے, اب حضور اس طرف متوجہ ہوئے کہ جس کے جمال میں گویا مشاہدات میں مستغرق ہیں اسی کا تو ذکر کیا جا رہا ہے, اسی کی جانب متوجہ کیا جا رہا ہے, اس لیے حضور متوجہ ہوئے. وہی علماء فرماتے ہیں کہ وہی کی تین اقسام ہیں, ایک تو یہ کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائے, جیسا کہ شب معراج میں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی واسطے کے کلام فرمایا, اور علماء فرماتے ہیں کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا, تو فرماتے ہیں کہ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قدیم کو سنا جائے, اور دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی فرشتہ اس نبی کے پاس آئے اور آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے, اور فرماتے ہیں کہ تیسری قسم یہ ہے کہ قلب میں کوئی بات القا کر دی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے نبی کے قلب میں وہ وحی کوئی بات القا کر دی جائے. فرماتے ہیں کہ وحی کی یہ تیسری قسم ہے, اور علماء نے تمام کتب کے مطالعے سے وحی کی مزید گویا چار قسمیں اور بیان کیں, اور فرماتے ہیں کہ کل سات قسمیں ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ کوئی بات خواب میں بیان کر دی جائے, کوئی بات اللہ کے نبی کو خواب میں بتا دی جائے, جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب میں کہا گیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کیجئے, تو فرماتے ہیں کہ وحی کی ایک قسم یہ بھی ہے. اور یہ خوب یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انبیاء کے خواب تو یقیناً گویا سچے ہیں اور وحی کی قسم سے ہیں, لیکن ہمارے اور آپ کے خواب سچے نہیں ہیں کہ کل ہم کوئی خواب دیکھیں اور سمجھ لیں کہ بالفعل واقع یہی حکم ہوا, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ خواب میں بیان کر دیا جائے, اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک قسم یہ ہے کہ حضرت جبریل امین آئیں, ایک قسم یہ ہے کہ حضرت اسرافیل آئیں, اور بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسرافیل بھی وحی لے کر آتے رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک قسم یہ ہے کہ فرشتہ ایک تو اپنی اصلی شکل میں آئے, اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی انسان کی صورت میں آئے, جیسا کہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل امین کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں آئے, اور آنے کے بعد حضور کو گویا حضور سے گفتگو کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا, اور اس کے بعد چلے گئے. اور جانے کے بعد جب صحابہ کرام علیہ الرضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص تھا کہ جس کے چہرے پر سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے, یہ کہاں سے آیا اور یہ آپ سے کیا بات کر رہا تھا, تو حضور ان کے جانے کے بعد فرماتے کہ یہ جبریل امی تھے, تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. تو عزیزان محترم, وحی کی یہ سات اقسام بیان کی گئیں, اور وحی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی حضور کی کیفیت کیا ہوتی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو سخت سردی ہوتی, اگرچہ سخت سردی ہوتی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین اقدس سے پسینہ نظر آتا اور آپ کو پسینہ ہوتا. فرماتے ہیں کہ یہ صورت ہوتی, اور ایک صورت حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانو پر سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ اس وقت وحی کا نزول ہوا. آپ کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی تھی کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی, اتنا بوجھ اس پر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی کا نزول ہوا، اور کیوں نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول اتنا شدید کیوں محسوس ہوتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا اور یہ بجز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انبیاء کرام علیہ السلام کے بغیر کوئی اور اسے برداشت نہیں کر سکتا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اسے بیان کیا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم یہ قرآن اگر پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہ السلام کی یہ گویا خصوصیت ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنتے اور اسے برداشت کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس میں جب اعلان نبوت فرمایا، بعض لوگوں نے کہا، بعض علماء نے کہا کہ یہ نزول وحی کا آغاز رمضان المبارک میں ہوا، بعضوں نے کہا کہ ربیع الاول شریف میں ہوا، لیکن تطبیق یوں قائم کی گئی کہ فرماتے ہیں وحی کا نزول جب حضرت جبریل امی آئے اس وقت شروع نہیں ہوا، بلکہ فرماتے ہیں کہ وحی کا آغاز 6 مہینے پہلے خواب کی صورت میں ہو چکا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اچھے خواب دیکھا کرتا، فرماتے ہیں کہ یہ 6 مہینے یہ خواب میں بھی گویا نزول وحی کا آغاز ہو چکا تھا. اگر رمضان المبارک کی گویا روایت کو مان لیا جائے کہ رمضان میں نزول وحی کا آغاز ہوا اور حضور فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے 6 مہینے خواب کا سلسلہ تھا، تو رمضان سے 6 مہینے پہلے آ جائے تو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہوگا، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ خواب نزول وحی کا آغاز ربیع الاول شریف میں ہوا. اور ربیع الاول شریف کو گویا یہ خصوصیت بھی حاصل ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہوئی، آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا، اور نزول وحی کا آغاز بھی اسی مہینے میں ہوا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم بھی بعض روایات کے مطابق اسی حکم میں فرمایا. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے بعد آپ پر وحی نازل ہوتی رہی اور آپ عبادت میں مشغول رہے، خفیہ طریقے سے آپ دین کی دعوت دیا کرتے، 3 برس تک خفیہ طریقے سے تبلیغ فرمائی، اور 4th برس سے آپ نے اعلانیہ تبلیغ فرمائی. 5th برس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم فرمایا. 6th برس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چچا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا. ان کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کی شوکت کو 4 چاند لگ گئے، کفار پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد کفار نے اہل قریش نے مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے جو قرابت دار جو آپ کا ساتھ دیا کرتے ان کا بائیکاٹ کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خاندان ایک گھاٹی میں ایک جگہ محصور ہو کے رہ گئے. اور کہا جاتا ہے کہ 3 برس تک آپ وہاں رہے، اور اس کے بعد 10 نبوت کے 10ویں سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے باہر تشریف لائے اور اس کے بعد اعلانیہ تبلیغ فرمائی. اسی برس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے، اور اس کے 3 دن کے بعد آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں سے بڑی دھارس تھی، آپ کا تعاون کرتے اور آپ کی حمایت کیا کرتے. چنانچہ ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر فرمایا تاکہ کچھ لوگوں کو اپنا حامی بنایا جائے، لیکن وہاں بھی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذیت ناک سلوک کیا. غرض یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ نے تبلیغ دین فرمائی، اور یہ جو ہم نے شروع میں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے 3rd حصہ جو بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، عزیزان محترم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس میں اعلان نبوت فرمایا ہے، نبوت کا اعلان فرمایا، ایسا نہیں کہ 40 برس میں آپ کو نبوت عطا کی گئی۔ اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ کا نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ 40 برس تک آپ کے کردار کو ملاحظہ کیا گیا اور اس کے بعد آپ کو نبوت دی گئی، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ کا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسے یوں ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ بن باپ کے پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ ایک طرف ہو جائیں، اور اپنے فرشتے حضرت جبریل امی کو بھیجا حضرت مریم کے پاس۔ جب حضرت جبریل امی آئے، حضرت مریم گھبرا گئیں، ایک نامحرم کو کسی مرد کو دیکھ کر گھبرا گئیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت جبریل امی نے ان سے کہا کہ تم مت گھبراؤ، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا آدمی ہوں، اور میں اس لیے آیا کہ لی احاب لکے غلامن زکیہ، کہ اے مریم میں اس لیے آیا تاکہ تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کروں۔ اور اس کے بعد جب حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے، تو قبیلے والوں نے، لوگوں نے حضرت مریم سے کہا کہ مریم تو پاک دامن تھی، یہ بیٹا کیسے آ گیا؟ تو حضرت مریم کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام حضرت جبریل امی نے دیا کہ اے مریم، کہ جب قبیلے والے آ کر کے پوچھیں کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو تم کلام مت کرنا، تم کہنا کہ میرا روزہ ہے، اور بچے کی جانب اشارہ کر دینا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس شریعت میں بولنے کا بھی روزہ ہوا کرتا ہے، اور حضرت مریم کے پاس جب قبیلے والے آئے، حضرت مریم نے کہا کہ میرا روزہ ہے اشارے سے، اور بچے کی جانب اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو ابھی بچہ ہے، یہ کیسے کلام کرے گا؟ لیکن قرآن کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال انی عبداللہ، اے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مریم میں یہ واقعہ بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی چند دنوں کے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وجعلنی نبیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا نبی یہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا نبی پہلے سے تھے۔ 40 برس میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ آپ نے 40 برس میں اعلان نبوت فرمایا۔ تو عزیزان محترم، یہ مختصر جائزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، کہ بعثت کے اعتبار سے آپ 40 سال کی عمر میں اعلان کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں تخلیق کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے ہیں، اور ولادت کے اعتبار سے تمام انبیاء کرام کے بعد ہیں، اور 40 برس میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو احکامات ہمیں دیے، جو آپ کے ارشادات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔